Ey halkım, köterilme, köterilsen, kömürlensen, köterilmey, üzüyünde hem ölersen. Köterilme, köterilsen, kömürlensen, köterilmey, üzüyünde hem ölersen. Taşba kuvvet, yana kumdey, saçılmayın, açılmayın, biçare güldek solarsen. Taşba kuvvet, yana kumdey, saçılmayın, açılmayın, biçare güldük solarsan. Ey halkım, köterilme, köterilsen, kömürlensen, köterilmey, üzüyünde hem ölersen. Köterilme, köterilsen, kömürlensen, köterilmey, üzüyünde hem ölersen. Ey halkım, köterilme.